حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادے مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادے مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ در یہ دربار محمد ہے جہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر ہی جایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، مدینے جو نہیں کر کرتے سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے محمد سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بے پانی کے تل رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے عاصیوں جانا ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے عاصیوں جانا سنا ہے شرم والوں کو شرمایا نہیں کرتے سنا ہے شرم والوں کو شرمایا نہیں کرتے جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد کسی کے سامنے وہ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف ہے زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے